نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. پارا نمبر پانچ کا رکو نمبر پانچ ہے, آیت نمبر 51 سے 69. پارا نمبر 5 رکو نمبر 5 آیت نمبر 51-59. پہلے ہم لفظی ترجمہ لکھیں گے. الم ترا, کیا تم نے نہیں دیکھا. الالذین, طرف ان لوگوں کے. اوتو نصیبا من الکتاب, جو دیے گئے ایک حصہ کتاب میں سے. یؤمنون, وہ ایمان لاتے ہیں. بالجبتی, جبت پر. والتاغوت, اور تاغوت پر. ویقولون, اور وہ کہتے ہیں. للذین کفروا, ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا. هؤلاء, یہ لوگ. اهدى, زیادہ ہدایت یافتہ ہیں. من الذين آمنوا, ان لوگوں سے جو ایمان لائے. سبیلا, راستے کے اعتبار سے. اولئک الذین, یہی وہ لوگ ہیں. لعنہم اللہ, لعنت کی ان پر اللہ نے. ومن یلعن اللہ, اور جس پر لعنت کر دے اللہ. فلن تجد, تو ہرگز نہیں تم پاؤ گے. لہو, اس کے لیے. نصیرا, کوئی مددگار. ام لہم, کیا ان کے لیے ہے. نصیب من الملکی, ایک حصہ بادشاہت میں سے. فَإِذَن, تو تب. لا نہیں. یؤتونا, وہ دیں گے. الناس, لوگوں کو. نقیرا, تل برابر. ام یحسدونا, یا وہ حسد کرتے ہیں. الناس, لوگوں سے. علاما, اوپر اس کے جو. آتاہم اللہ, دیا ان کو اللہ نے. من فضلہی, اپنے فضل میں سے. فقد آتینا, تو تحقیق دی ہم نے. آل ابراہیم, آل ابراہیم کو. الکتاب, کتاب. والحکمہ, اور حکمت. وآتیناہم, اور دی ہم نے ان کو. ملکاً عظیما, بادشاہت بڑی. فمنهم تو ان میں سے بریکٹ میں آپ لکھ سکتے ہیں کوئی ہے من آمن بھی جو ایمان لایا ساتھ اس کے ومنہم اور ان میں سے من صدا کوئی رک گیا انہو اس سے وکفا بھی جہنما اور کافی ہے جہنم کی سعیرہ بھڑکتی ہوئی آگ ان الذین کفروا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا بھی آیاتینا ہماری آیات کے ساتھ سوف نسلیہم ان قریب ہم داخل کریں گے ان کو نارن آگ میں کلما جب کبھی ندیجت پک جائیں گی جلودہم کھالیں ان کی بدلناہم تبدیلی کر دیں گے ہم ان کی یا تبدیل کر دیں گے ہم ان کی جلودن کھالیں غیرہا ان کے علاوہ لیذوقوا تاکہ وہ چکھتے رہیں العذاب عذاب کو ان اللہ بے شک اللہ تعالی کانا ہے عزیزن حکیما زبردست حکمت والا والذین آمنوا وعملوا الصالحات اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل کیے اچھے سندخلہم ان قریب ہم داخل کریں گے ان کو جنات باغات میں تجری بہتی ہیں من تحتها ان کے نیچے الانہار نہریں خالدین فیہا ہمیشہ رہنے والے ہیں ان میں ابداً ہمیشہ ہمیشہ لہم فیہا ان کے لیے ان میں ازواج مطہرات بیویاں ہیں پاکیزہ وندخلہم اور ہم داخل کریں گے ان کو ذلن سائے میں ذلیلن گھنے ان اللہ بے شک اللہ تعالی یا امرکم حکم دیتا ہے تم کو ان تؤدوا الامانات کہ تم ادا کرو امانتوں کو الى اہلها طرف ان کے اہل کے وَإِذَا اور جب حکم تم فیصلہ کرو تم بین الناس لوگوں کے درمیان ان تحکمو یہ کہ تم فیصلہ کرو بالعدل انصاف کے ساتھ ان اللہ بے شک اللہ تعالی نعما کتنی اچھی یعظکم بہ نصیحت کرتا ہے تم کو ساتھ اس کے ان اللہ بے شک اللہ تعالی کانا ہے سمیعاً بصیراً سننے والا دیکھنے والا یا ایوہ الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اطیعوا اللہ، اطاعت کرو اللہ کی. وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور اطاعت کرو رسول کی. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور صاحب امر کی تم میں سے. فَإِن، پھر اگر. تَنَازَعْتُمْ، تنازع ہو جائے تم میں، جھگڑا، اختلاف، کچھ بھی اس کا ہم معنی ہے یہ. فی شیئن، کسی چیز میں، کھینچا تانی بھی آپ لکھ سکتے ہیں، کھینچا تانی ہو تم میں کسی چیز میں. فردو ہو، تو پھیر دو اس کو. اللہ، اللہ کی طرف. ورسول، اور رسول کے. ان کنتم، اگر ہو تم. تؤمنون باللہ، تم ایمان رکھتے اللہ پر. والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر. ذالک، یہ. خیر، بہتر ہے. واحسن، اور زیادہ اچھا ہے. تأویلا، انجام کے اعتبار سے. بس جی.